فرمایا کہ بعض اوقات کسی سے اتنا انتقام لینا جیسا کہ کسی سے کوئی رنج پہنچا ہو تو انتقاماً یہ کہہ دینا کہ ہاں تمہاری اس حرکت سے مجھے رنج ضرور ہے, اچھا ہے, اس سے دل صاف ہو جاتا ہے. البتہ زیادہ پیچھے نہ پڑنا چاہیے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے انتقام کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا کہ انتقام لینے میں مختصر طور پر کہہ دینا اچھا ہوتا ہے کہ تم سے مجھے یہ رنج پہنچا ہے, اس سے کچھ نہ کچھ بدلہ ہو جاتا ہے. جی ہاں جی ہاں. آگے طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. ایک صاحب نے کسی سے یہ کہا, یہ کیسے پتہ چلے کہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو فلاں مسجد میں تین بزرگ بیٹھے ہیں, ان تینوں کی طبیعتیں الگ الگ ہیں. انہوں نے اس کا امتحان کرنا چاہا تو گئے. واقعی وہاں تین آدمی بیٹھے اپنے ذکر میں مشغول تھے. جی انہوں نے امتحان لینا چاہا تو تینوں کے ایک ایک ہاتھ مارا. لیکن ان تینوں نے جواب اس کا الگ الگ دیا. ایک تو بیٹھے رہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, اپنے کام میں لگے رہے جیسے کچھ ہوا ہی. دوسرے نے اٹھ کر اتنے ہی زور سے ایک ہاتھ مار دیا, اپنے کام میں لگے رہے, دوبارہ لگ. تیسرے جو اٹھے تو انہوں نے اس کے ہاتھ کو دبانا شروع کر دیا, اوہو آپ کے ہاتھ کو چوٹ لگ گئی, آپ نے ہاتھ مارا, آپ کے ہاتھ کو چوٹ لگ. وہ حیران رہ گیا کہ کتنا فرق ہے تینوں کی طبیعتوں. ایک نے کوئی پرواہ ہی نہیں, کچھ ہوا ہی نہیں, دوسرے نے اپنا پورا بدلہ لے لیا. تیسرے نے بدلہ تو کیا لینا تھا, الٹا ہاتھوں کو دبانا شروع کر دیا کہ آپ کے ہاتھ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچ گئی, ہاتھوں کو دبانا شروع کر دیا. پتا چل گیا کہ طبیعتیں مختلف ہیں. تو بہرحال اپنی طبیعت کے لحاظ سے کچھ بدلہ لے لے, باقی اس کے پیچھے ہی نہ پڑ جائے کہ ساری عمر کے لیے اس نے مارا اس نے مارا اس نے مارا, یہ نہ کر. جی ہاں جی ہاں. انتقام کا یہ حال ہوتا ہے, اتنا ہی بدلہ لے لینا تو جائز ہے لیکن ساری عمر کے لیے پیچھے پڑ جانا یہ اچھا نہیں ہے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تکلیف پہنچانے والے کو کچھ برا بھلا جانا شروع کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو اس کے بدلے کو کم کر رہی ہو, تم کچھ نہ کہتی تو اس کو سزا ملتی, اب تم نے اس کو برا بھلا کہہ لیا جو سزا ملنے والی تھی وہ کم ہو گئی, تم نے تو اپنا نقصان کر دیا, تم نے تو اپنا نقصان کر دیا, کچھ نہ کہتی تو اچھا تھا. دیکھیے کتنا اونچا مرتبہ, تم کچھ نہ کہتی تو اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے لے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, ایسا بھی ہو جاتا ہے جو خود اپنا بدلہ لے لے پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نہیں لے, جو خود بدلہ نہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیتے ہیں. اس لیے خود بدلہ لینے سے اس کی سزا میں کمی ہو جاتی. بہرحال بدلہ لینے کے درجات ہیں, بدلہ لینے کے درجات ہیں, جیسے کسی کی طبیعت ہو اس کے مطابق بدلہ لے سکتا ہے, لیکن حد سے آگے نہ گزرے. البادی ازلم مالک یعتدل مظلوم, جو شروع کرنے والا ہے ایزا کا, جس نے پہلے تکلیف پہنچائی ہے وہ ازلم ہے, زیادہ ظلم کرنے والا ہے. مالم یا تدل مظلوم, لیکن جب تک کہ مظلوم حد سے آگے نہ نکلے, اگر مظلوم حد سے آگے نکل گیا تو یہ ظالم بن گیا, اس نے ایک مارا تھا اس نے دو مار دی, حد سے آگے نہیں گئے. اس لیے ظالم نہ بنے, بدلہ لے لے ظالم نہ بنے. یہ تفصیل ہے انتقام کی. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب کرے.